Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. USA's præsident Donald Trump skruer op for både retorikken og toldsatserne over for Kina, der til gengæld nu er meddelt, at de skruer ned for toldtarifferne. Hvad op og hvad ned i den snart 3 måneder gamle handelskrig, det vender vi i dag med Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, og han kan også tage os forbi gårsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank. Der er nogle stigende oliepriser, så er der et budget for 2019 som Europas 4. største økonomi. Italien i dag skal smække på bordet, så nok at tage fat på en torsdag morgen. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Vi runder også Lav Svendsen, skal vi så lige afsløre os. Og du er derovre. Lars Persson, dagens marked? Jamen, dagens marked, det starter lige så surt som i går faktisk. Danmark, de ligger rigtig dårligt for land, tager masser af vand ind. Vi siver rundt omkring. Genmap ned med 1,6. Danske Bank også ned. Og den helt store, kan man sige, minus blandt de lidt større selskaber, det er Ambu, der igen tager sådan et dyk ned, så man har været, ja, den har været presset. Der, ja, hvad sker der? Ja, men altså, hvad sker der? Det er vel den her historie om, at tingene bare er gået op i himlen, og på et eller andet tidspunkt, så kigger vi rundt på hinanden og siger, ah, nu må det godt komme lidt ned. Flyv ikke højere end vingerne bag. Er der ikke en eller anden gammel traver, der Jeg ved ikke, kan du fortælle os noget fundamentalt? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan fortælle noget teknisk. Teknisk er det bare simpelthen, at der er gået salg i graferne, og hvis man skal sætte noget fundamentalt på det, så er det vel, at nogle af konkurrenterne, de store, blandt andet japanske konkurrenter, måske er begyndt at kridte skoene, fordi de lige pludselig mærker, at der er en sten i deres sko. Man kan jo sige, at det her marked for endoskoper. Ja, men også andre steder, hvor Ambu er på vej hen, det er jo, at det er kæmpestort, og i dag der steriliserer man det og genbruger det, men Ambu, de har de her indgangsting, og den her sten i skoen, den er måske blevet så stor, så nu kan de også mærke den, fordi Ambu har taget nogle procenter af markedet, og så er det ligesom, de måske tænker, nu må vi nok hellere gøre noget ved det, fordi ellers så bliver vores lukrative marked et. Så det kan godt være, at de men har vist et kniv. David over for Goliat, er det kun 1% af markedet, Ambu sidder på, sådan på værkesmarkedet, og så er der de to store konkurrenter, Panasonic er den ene, så vidt jeg husker, og vi taler om de her... Olympus er i hvert fald den anden. Og så er det jo de her kikkertundersøgelser af... Er det tarmsystemet, vi er ude i? Det er det, og der er jo så der, hvor Olympus har sagt, at det er et for svært område at arbejde på, mener de, men der har jo Ambu jo bevist det modsatte, så altså, det er casen, men altså, skal vi ikke bare stadigvæk stå og sige, at alene i år... Har det taget profit? Ja, og alene i år, der er aktiekursen op med 60%, og ser man det over en årrække, går tilbage bare til 17, der var den nede i under kurs 80, og går vi tilbage i 16, der var den omkring 40 kroner, og den ligger så stadigvæk de her, hvad var det, jeg så, den lå i til morgen, 171, og så kan vi så sige, at der var jo en stor investerings, hvad kan man sige, ejerfond, de her Christian Augustinus fond, som var ude at sælge en større portion. Og det er jo det, man ser. En gang imellem skal man høste, og det er jo klart, så har vi måske de her aktier ude i markedet, selvom de sådan lige er placeret hos nogle pensionskasser, så gør det jo alligevel, at der er måske nogle andre mennesker, der sådan lige pludselig stopper op og tænker, gud, hvis de store sælger, skulle jeg så også gøre et eller andet. Og det er måske også det, vi ser lidt i USA. Der er mange administrerende direktører og insider-mennesker, der er ude og sælge i øjeblikket aktier. Så vi har set en top, og så ser vi måske lidt svært ved at klatre op igen på markedet. Hvis man tror på Ambu-kassen, Lars Persson, og det er jo kæmpe marked, der ligger og venter på Ambu, så de kan spise det fra japanerne, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor langt skal den ned, før man skal hoppe ind i den? Ja, og så kom du til 100 kroner spørgsmålet her i dag. Jamen, skal vi ikke bare vente til, fordi det kunne gå, lige nu så det ud, som om der var noget støtteniveau omkring de her 80, som vi arbejder ved i øjeblikket, eller 180, undskyld. Og det med dagens fald kunne det godt se ud, som om vi lige skal et nyk længere ned, og der er også et lille gap, som jeg egentlig gerne vil have lukket tilbage i fra maj måned, i en kurs 155 til... en kurs 161, så må ikke, når vi kommer derned, så synes jeg, at så har vi fået lukket det der gap, og så kan vi måske trække vejret igen, fordi det skal jo, kursgrafer skal jo være som perler på en snor, og når der er sådan en lille hul i snoren der, så er det ikke så godt, eller mellem perlerne, så det skal vi have broderet pænt igen, så det er det, jeg står og kigger efter. Ambo er i fokus. Ja. Vi skal vel også tage dagens Danske Bank. Hvor har vi den henne? Jamen, den var også nede. Den er nede med 0,5, så det var egentlig ikke så voldsomt igen. Men altså, kursmålene ligger jo også forholdsvis højere. Det var det i dag Goldman Sachs, der sænkede kursmålet, og ligger jo stadigvæk væsentligt. Fra 52 til 22, men stadigvæk køb. Ja, og ligger stadigvæk væsentligt højere. Så, ja. Og vi venter jo på, at der bliver præsenteret en afløser fra Thomas Borgen. Ja. Finanstilsynet har også taget casen op i, eller sagen op igen. Det er nok blevet nødt til, ja. Fordi altså, alle andre vil gerne have casen op igen, så bliver de nok også nødt til det. Det må men være. Men har også allerede sagt, at vi har simpelthen ikke ressourcer til at gennemgå alle de her dokumenter i sagen. Og ikke, de kan få en ekstra bevilling inden for Folketinget. Det er altså mange andre, der har fået. Men dagens store samtale, vi skal videre. Ja, Danske Bank, den er. Den ruller. Ja, Danske Bank må vi jo kigge på. Den kan vi jo kigge på de næste to år. Det bliver sådan en Grækenland-sag, der bare kører. Pandoras æske, der bliver åbnet for. Og nu var det jo også noget med hvidvaskning eller noget med Panama-papirerne. Nej, dagens store case, synes jeg, det er jo Hinter Mauritz regnskabet, som tækkede ind. Og selvom de har brugt 400 millioner og haft omkostninger på 400 millioner med det her distributionsnet, der ikke rigtig har fungeret, eller nye programmer, der ikke rigtig fungeret i USA, Belgien, Frankrig osv., jamen så er aktien alligevel op med 6,7%. Så selvom det er lidt af en katastrofe, så det, jeg tror, mange markedsdeltagere hæfter sig ved, det er, at der er 34% fremgang i online-butikkerne, altså eller online-butikken, kan man vel sige. Den er jo. Der er jo kun et net, er der ikke det, eller hvad? Nå, hvad hedder det nu? Så det er det egentlig det, jeg tror, at investorerne køber en lille smule ind på her i dag, det er, at det er da godt, at der er kommet lidt gang i den der online-butik hos Hinter Mauritz. Og vi så også en af de engelske online-butikker, var det i går eller i forgårs, var ude og sige, at de havde egentlig haft en god sommer, så ligesom meget sol, som Zalando er blevet ramt af, så har det været lidt bedre i England. Men jeg synes, at Hinter Mauritz, jamen, kan den holde her? Det, jeg drømte jo om, det var et breakaway gap, vi så dernede i niveauet, og det kan måske blive bekræftet med dagens stigning. Så jamen, hvad skal man så gøre? Jamen, altså, man kunne godt gå ud og forsøge at tage sig en lille portion Hinter Mauritz, fordi er det det rigtige, vi ser her, en dobbeltbund, jamen, så ser det jo. Så ser det rigtig godt ud, og så kunne man nok godt gå og drømme om, at Hinter Mauritz inden for et. Skal vi passe på, hvad vi siger, men måske inden for et halvt til et halvt år til 9 måneder kunne komme op i noget, der minder omkring en kurs 200. Gå og drømme der. Der lå den i hvert fald i juni til omkring november måned sidste år, og der kunne godt være noget modstandsniveau deroppe, hvor der var nogen, der købte, og så vil de nok måske sælge, og så har de ikke noget tab. Det er jo sådan en klassisk, når vi har lavet en fejl. Så bare det, vi kan sælge på den kurs, vi har købt det til, så tænker vi, jamen så er der jo ikke noget problem. Men man glemmer bare, i al den tid, man har stået der med penge, der ikke er blevet forrentet, så har man jo faktisk et tab. Man kan bare ikke sådan rigtig se det mere. Kan du følge mig i det, Pernille, eller miste jeg det? Du følger mig, okay, det er godt. Så, og derudover, så er der også kommet køb i flere modeller. Der var Bollinger, og så var der Momentum med, og så de her Golden Cross, som mange, man kan google sig frem til, som man også bliver beskrevet. Det er nok en købsmulighed. Det er sådan, at det korte glidende gennemsnit skal op igennem det lange glidende gennemsnit nedefra. Det er sådan en rigtig god indikator. Så ja, jeg synes, det ser spændende ud, men. Bare tag det roligt. Vi lytter. Det bliver godt. Ja. Hinter og Mauritz ude med tredje kvartalsregnskab her til morgen, som altså også viser, hvad den svenske detailkæde har solgt for her over sommermånederne. Og Lars Perssons bud er altså, at vi har Hinter og Mauritz i kurs 200 om 6 måneder. Ja. Lad os bare prøve at tage den på, se hvad der sker. Tag den. Vi må se. Ja. Jamen, vi følger den tæt, må vi sige, Lars Persson. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor at vi har Genmap her til morgen. Der var kapitalmarkedsdag i går i Utrecht, hvor Jan van der Winkel fortalte lidt nyt, blandt andet et fase 2-studie for lægens middelskandidaten tisotumab. Det kan du godt blive mig. Ja, jeg tror, det er rigtigt. Som jo er til kræft, behandling af kræft i æggestokkene, det vil jo også forsøge sig med til. Nej, forsøget kører på kræft i livmoder og halskræft, og nu vil de så også udvide det til kræft i æggestokkene. Det var der, vi var. Sådan det var. Der var nogle forskellige nyheder ude, og her til morgen er der også noget med det her Maja-studie omkring Darzalex. Det kan vi lige tage med Lars Svendsen lidt senere, men hvor har vi aktien henne? Jamen, den er faktisk lidt på tilbagetog med 1,2%, og det er jo nogle gange. Jamen, der kommer måske ikke så meget nyt, og så er måske alligevel skabt en lille smule usikkerhed, fordi hvad nu, hvis det her studie fejler, og hvor skal aktien så henad? Så ja, det mange gange de her kapitalmarkedsdage, det er jo bare en anerkendelse af, at man kan fortælle af, hvordan det går, og mange gange så analytikerne, nu var jeg jo sammen med Jakob Petersen til et foredrag over på Handelshøjskolen i... Jakob Petersen, chefstrateg i Sydbank. Yes, nemlig. I Aarhus her forleden dag, eller var det universitetet? Det var nok universitetet. Finance Lab. Nej, ja. Men det der er, det er, at de sidder jo virkelig og vender og hver en sten. Nogle af de her helt fantastiske, dygtige analytikere, der sidder ude i bankerne, og det er jo nærmest lige før, at de ved mere end... nogle af de medarbejdere, der måske tøffer rundt. Ej, det er overdrevet. Men det der ofte er med de her kapitalmarkedsdage, det er... så meget nyt kommer der ikke på banen. Fordi hvis der er sådan en flashing news, så skal... Skulle de også have meddelt til markedet? Det er nemlig det. Så derfor så er det... Jeg ved ikke, hvad de der kapitalmarkedsdage egentlig rigtig bruges andet end til at lige trykke hinanden lidt i hænderne og kigge analytikerne lidt i øjnene og finde ud af, jamen er der kommet nogen nye, der følger vores selskab, og måske lige give dem sådan up-to-date. Det er stadigvæk moderne at kigge hinanden i øjnene. Det er det, og det er jo meget rart. Men altså, den gør i hvert fald ikke noget her til morgen, GenMap, og den har jo haft det lidt svært. Det er jo en af nogle af de der darlings, som vi har haft, Pandora og Novo og sådan nogen, der er lige pludselig stoppet op med den her helt fantastiske optur, vi har haft. Så er GenMap jo en faldende trend. Vi havde en topformation i juni, juli, august 17. Så var der noget topformation i april, maj og jamen så siden 18. Og så har vi altså bare den her faldende tendens i GenMap i øjeblikket, så... Lidt ærgerligt, og jeg sidder jo selv og er GenMap-aktionær, og hvad går jeg tænker? Jamen, jeg tænker, at de her 1000, altså, så kan det egentlig godt være, at jeg catcher ud og siger tak for den her gang, fordi... Og så kan man så sige, jamen, hvad så, hvis den går i køb lige om lidt? Jamen, så må man så ind og købe den, og i dag så koster det jo ikke særlig meget. Nu har jeg den så i min pensionsopsparing, så det... Med skat og alt det der, det er der nogle andre, der ordner, det er PAL-skat og alt det her. Nå, men det kan vi altid få skattemedarbejdere til at forklare. Men altså, den ser faktisk ud som om, den har det rimelig svært i øjeblikket, GenMap. Ja. Jeg har den, og i forhold til skat kan jeg sige, at på mandag den 1. oktober, der får vi besøg her i studiet af Erik Banner Fogt, skatteekspert på beskatning af aktier. Så der tager vi en grundig snak omkring det. Nu er det torsdag, og lige om lidt så skal vi have fat i Henrik Druseberg. Vi skal tale handelskrig og rentemøde i Fed. Vores mail er åben. Jeg kan se, mange af jer spørger allerede til Teva. Den tager vi med Lars Svendsen lidt senere. Godmorgen til jer på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Mailen herind til jer, miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Henrik Druseberg. Godmorgen, Henrik Druseberg. Velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Henrik, vi skal jo starte et sted. I går var der rentemøde i den amerikanske centralbank. Hvad kunne Jerome Powell fortælle os? Han kunne fortælle os det, vi havde forventet, han ville fortælle os, at nummer et, han hævede renten selvfølgelig, og to, han forventer at gøre det igen til december i år. Og det vil sige, at vi får fire renteforholdelser i alt i 2018. Og så regner Fed stadig med, at de hæver renten tre gange i 19 og to gange i 20. Og så opjusterer de generelt amerikansk vækst en anelse både for 2018 og for 2019. Nå, jamen tak for snakken. Det lyder som om, at Powell han har leveret ved kasse 1 det, som vi forventede, han skulle. Ja, han har i hvert fald været, synes jeg, indtil videre ret dygtig til at videreføre den politik, som Greenspan, Bernanke og senest Janet Yellen har stået for. Altså, at man forsøger at føre en så transparent politik som overhovedet muligt, hvor man holder markedet i hånden, og det, man siger, det er også det, man gør, og det, man gør, det svarer også til det, man sagde. Mm. Sådan, at vi som markedsdeltagere har nogenlunde styr på, hvor har vi Fed henne. Ikke bare de næste tre måneder, men faktisk forholdsvis langt ud i fremtiden. Så lad os hoppe over til den amerikanske præsident Donald Trump. Jeg tænker, han ikke er helt tilfreds med den renteforhøjelse, som Powell han leverede i går. Har han allerede ytret sig på det? Ja, og knap så transparent heller. Nej, også det. jeg har faktisk ikke nået at se nu, om han har tweetet noget i ejerskab over det her, eller om han er travlt optaget med at skælde ud i FN, ja. Som han jo har gjort af to omgange nu, hvor han har adresseret nogle af de ting, som selvfølgelig også påvirker markedet gevaldigt i øjeblikket. Mm. På den ene side forholdet til Iran, som presser olieprisen, fordi eksporten fra Iran er faldet noget hurtigere, end de fleste havde estimeret. fordi man simpelthen, altså virksomheder og andre er gået i gang med at omstille sig til, at de lige om lidt er ude af udbudslinjen, om jeg så må sige. Og så fik Kina jo også på hattebunden i går, hvor det med beskyldninger om, at de manipulerer det amerikanske midtvejsvalg. Det blev ikke uddybet yderligere, men vi går ud fra, at han sigter på de sanktioner, de har indført, som rammer, kan man sige, ret specifikke erhvervsgrupper, som jo har været ret pro-Trump, for eksempel landbruget. Mm. Er det ikke også, jamen det var altså i går, at Trump han holdt tale i FN's Sikkerhedsråd, hvor han nemlig ikke lagde nogen fingre imellem i forhold til hverken Kina eller Iran. Hvis vi tager Kina først og den verserende handelskrig, Henrik Drusberg, som har udviklet sig lidt anderledes, end vi lige havde forventet til at starte med. Den stoppede i hvert fald ikke så hurtigt, som vi havde forventet. Der er nye toldsatser i spil, men det forlyder sig også for den kinesiske statsradio, så vidt jeg er orienteret, at Kina nu vil skrue ned for toldsatserne. Er det noget kampstrategi, vi har gang i her, eller hvad sker der? Jamen, det beviser. Det ved vi ikke endnu. Det kan være både og enten eller, hvad jeg lige vil sige. Forstået på den måde, at de har meddelt, at man har tænkt sig at sænke toldsatsen på 1585 forskellige varer fra 9,8, som vi husker, ned til 7,5%. Så det er ikke sådan en astronomisk forandring, men det er dog en forandring. Når de har gjort det historisk, så har de gjort det for alle varegrupper. For alle lande. Ikke for alle varebrugere, for alle lande. Det, der er interessant at se her, det er, at det her så for alle undtagen USA, eller er det faktisk også for USA, så er det her i virkeligheden en fremstrakt hånd. Så det er den, that remains to be seen, om man så må sige. Det må vi afvente og se, om det er en eskalering af krigen, ved at man undtager USA, eller er det en deeskalering ved, at man inkluderer USA i den her reducerede toldsats. Men det er også et forsøg på at skabe yderligere vækst internt i Kina. Forstået på den måde, at hidtil har man skruet rigtig meget på kreditvæksten, når man gerne har vil have gang i Kina. Sidst vi var inde og besøgte dig, blandt andet sammen med Sten Jacobsen, så var det jo netop hans pointe, den her kreditimpuls, der er i Kina. Men det er den, man har skruet på, og det gør faktisk, at effektiviteten ved den bliver mindre og mindre. Og derfor er det faktisk rigtig farligt, hvis det er det værktøj, de bliver ved med at ty til. Og derfor synes jeg, det er positivt at se, at man nu begynder at dreje på andre knapper for at skabe noget yderligere aktivitet i økonomien. Mm. Har vi fået nogen PMI ud fra Kina, eller er det først i morgen, de lander, Henrik Drusberg, altså industriens forventninger? Vi har ikke fået dem endnu. Nej. Okay. Men dem, der kom sidst, de er alle sammen sådan til den lave side. Det er ikke recession, men de har skuffet i faktisk en længere periode nu, og det gælder sådan set ikke bare i Kina, men globalt set. Mm. Jeg var i Kina i sidste uge, og det at tale med blandt andet de store tech-virksomheder, og det som lidt var snakken på gangen der, det er, at det her måske kan være, de begynder at orientere sig mod Europa, når nu der ligesom er lidt lukket land i USA, så det kan måske blive Europas chance, så derfor, Henrik, vil jeg nu trække dig hen til Europa, fordi hvis det skal, ligesom hvis vi skal kommunikere med kineserne, skal vi jo helst gøre det i samlet flok, i det der hedder EU, hvor det jo ikke ligesom er det helt store halleluja-kor i øjeblikket. Jeg kunne godt tænke mig at starte med Italien, for det er jo i dag, at de skal smække et budget for 2019 på bordet. Hvad kigger du efter der? Jeg kigger efter, hvor meget de tør udfordre EU, som jeg synes bliver det helt afgørende. Vi har en finansminister siddende, der er teknokrat, moderat, og har forsøgt at samle de her ret divergerende synspunkter, der kommer fra Five Star Movement og Lega Nord. Skulle de gennemføre det, de ligesom lagde op til, så kiggede man ind i et budgetunderskud på et eller andet sted mellem 5-6% af bruttonationalproduktet, hvilket for EU vil være fuldstændig uacceptabelt. Konvergenskravet, hvis man er en del af euroen, betyder, at man maks må have et budgetunderskud på 3% af BNP. Så det, jeg tror, vi kommer til at se, det er, at man kommer ikke til at udfordre 3%-grænsen, man kommer også til at holde sig lidt fra den, fordi Italien, samtidig har det problem, at de har en gæld på 130% af bruttonationalproduktet. Så jeg vil gætte på, at de kommer og præsenterer en række tiltag, de vil gennemføre, det kommer til at koste nogle penge, og derfor lander deres budgetunderskud i omegnen af 2%. Og så kan man så diskutere, når man sidder i EU, okay, skal vi lave, det er jo ikke smart at øge sit budgetunderskud med 2%, når man i forvejen har en gæld på 130% af BNP, men er det nu, vi skal tage den kamp, eller har vi rigeligt andet at slås med i form af immigrationskriser og SAD-sæd, et Brexit-forløb, der ser ud til at ende, altså mere eller mindre i total kaos, medmindre der er nogen, der trækker i håndbremsen i England. Mm. Hvor længe skal den her mudderen være i EU, Henrik Drosibjerg? Jeg vil spørgsmål, om der er nogen... Der, jeg gør altså, dig ligesom, til et orakel. ligesom vi er vant til at sige, at der er politisk kaos i Italien, så kan det også være, at vi er vant til at sige, at EU er ikke en homogen gruppe. Og så længe man har indrettet sig, som man har, så vil den her muren vil være mere eller mindre en permanent tilstand, fordi at de enkelte landes forudsætninger og behov er så relativt forskellige. Mm. Med den makroøkonomiske scene, vi har i øjeblikket, Henrik Drosibjerg, så lad mig lige trække en streg til aktiemarkedet, hvor vi jo agerer. Nu er du jo ligesom en makroøkonom, men jeg ved, du holder øje med aktierne. Det skal du jo gøre. Hvordan flytter I rundt på brikkerne i øjeblikket i porteføljerne hos Carnegie? Jamen, vi har faktisk siddet lidt på hænderne i en lang periode. Vores sidste sådan større justering, den foretog vi før sommerferien, hvor vi gik fra en pæn overvægt på aktier ned til det, vi kalder neutral. Det kan så være meget forskelligt for den enkelte kunde, men det er sådan ud fra den forudsætning, der hedder, at vi tror, at aktier skal give det, de skal give, hvad jeg vil sige. Vi sidder ikke og forventer et overnormalt afkast. Og det er, fordi vi ser indtjening stille og roligt komme en anelse under pres fra lidt højere energipriser, lidt højere lønninger, lidt højere renter, især i USA. Mm. Så den her fantastiske indtjeningsvækst, vi har haft forløbig i 2018, det er meget svært at se den fortsætte. Og så regner man jo det her på sådan en sjov måde, hvor det er det her kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år, man regner væksten på, og derfor kommer vi nu ind i et kvartal, hvor skatte, altså næste gang, ikke næste gang vi får regnskab, men næste gang igen, hvor skattereformen var en realitet, og det vil sige, så ryger den effekt ud, og så skal vi finde ud af, hvad er så egentlig godt. Der ligger de fleste estimater på et eller andet sted mellem en indtjeningsvækst fra på 5-10%, hvilket i min optik stadigvæk vil være rimelig positivt. Hvis vi kan få 5-10% indtjeningsvækst næste år, jamen så kan aktiemarkedet også med rimelighed stige det samme. Og så er jeg one happy camper, hvad jeg vil sige. Den sælger jeg gerne upfront, hvis jeg kunne det. Hvis du kunne det, ja. Men i forhold til de enkelte markeder, Henrik Drosibjerg, så USA trækker jo stadigvæk for. Jeg så så for nylig, at insiderne i amerikanske selskaber, herunder cheferne, var det i september, de solgte for $5.7 milliarder. Så der er altså nogen, der begynder at cashe ind der. Vi går og venter på, at der kommer gang i Europa. Hvorfor sker der ikke noget i det tyske DAX? Jamen, det gør der jo fortsat ikke, fordi vi i Europa har trægere vækst, end vi har i USA. Vi har rigtig svært ved at blive enige om ret meget, og så tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, der er i gang med at indstille sig på, hvad pokker de gør, når eller hvis at Brexit bliver det kaos, det ligner lige nu. Så er der forudsætningerne i... udfordringerne i Italien. Så vi har hele tiden et eller andet, der hæmmer os. Og så er vi grundlæggende efterhånden udstyret med regeringer i stort set samtlige europæiske lande, der er uarbejdsdygtige. Der kan ikke rigtig, der er nogle få undtagelser, Frankrig er en af dem. Men langt de fleste andre regeringer er endt i mudrede konstellationer, der gør, at det er sindssygt svært for alvor at reformere noget, for alvor at skabe nogle politiske resultater, der gør, at vi kan bevæge os fremad. Og det betyder, at vi er overladt til en pengepolitik, der stille og roligt er ved at blive udfaset. Og det gør bare, at det er svært for alvor at få fart under kedlen. Det lyder lidt som om, at investorerne nu er for alvor er fanget af den politiske retorik, fordi vi har jo stadigvæk nogle selskaber, der leverer varen, specielt i USA, men den historie kan vi simpelthen ikke, den æder investorerne ikke, som jeg hører dig. Jo, i USA, så æder vi den jo. Amerikanske aktier er stedet fantastisk i år, og vi har et forrygende afkast på vores portefølje, fordi vi har haft rigtig mange amerikanske selskaber. Så jo, jeg synes, at hvis du er de rigtige steder, og det er ikke bare regionalt, det er også, og heller ikke bare på sektorniveau, du skal også ned og finde de rigtige selskaber i den enkelte sektor, så er der altså virksomheder, der performer helt fantastisk, og hvor aktionærerne bliver belønnet rigtig, rigtig fint. Jeg synes, vi har snakket om det nogle år nu, at den der tendens med, at man bare går bredt til værks og køber ravl og krat og hvad ved jeg, det er udfordret. Det er virkelig udfordret, vi kan se nogle kæmpe store afkastforskelle. Vil du ikke tage ordet indeks i din mund nu? Er det det? Ja, på de aktive forvaltere, der gør det godt, på indeksfondene og på de aktive forvaltere, der gør det dårligt. Altså, jeg kan ikke mindes, at spændet har været så stort. Jeg synes, der er virkelig store forskel på, hvordan man performer i øjeblikket. Mm. Hvordan er I eksponeret mod de kinesiske aktier, Henrik Drosibjerg? Jamen, det gør vi ved en kombination af lidt, faktisk en ETF, men også lidt aktive forvaltere, primært fokuseret på mainland, altså inland China. Kigger på noget small cap via en fond i Kina, som er super dygtig. for at prøve at være så immune over for den her handelspolitik, og så har vi generelt vurderet vores eksponering på både emerging markets, men herunder også Kina, pænt ned det sidste stykke tid her. Ja, mm. faktisk også siden sommeren, før sommerferien. Simpelthen fordi vi kan ikke rigtig se præcis, hvor den der handelskrig, den skal ende hen, og hvor slemt det skal blive. Mm. Så i stedet for at sidde og gætte på det, så har vi valgt at fokusere andre steder. Henrik Drusebjerg, som en gavet herre, der har fulgt markedet i rigtig mange år. Din mavefornemmelse for markedet her resten af året, hvad siger den? Jamen, den er god. Og jeg ved godt, det stikker i, stikker lidt ud i forhold til det billede, der bliver tegnet. Men som jeg så tror, jeg har sagt det sådan mange gange i jeres program her. At investorer begår, og jeg har også gør det også fra tid til anden, meget ofte den fejl, at vi overfortolker betydningen af aktuelle politiske begivenheder, og glemmer lidt, hvad det er for en tyngdelov, der driver markedet. Og hvis du spørger mig lige nu, så er det, der driver markedet, det er stigende indtjening. Det er centralbanker, der selvom den amerikanske er begyndt at stramme lidt op, så er pengepolitikken jo stadigvæk ekstremt lempelig generelt i verden. Og så har vi især med fokus på de amerikanske aktier stadig den her hjemtagelse af udenlandske midler, der gør, at share buybacks, udbyttebetalinger, er på et rekordniveau. Mm. Og det vejer altså tungere, end at Trump sidder og skælder ud på Iran i FN, selvom at det lyder dramatisk, ubehageligt endda i nogle tilfælde, hvis man tænker det lidt videre. Så går der, hvis det nogensinde bliver transformeret til økonomien, så går der typisk rigtig lang tid, før der gør det. Så vi lader os bekymre for meget over det, der bliver sagt politisk, og glemmer lidt, hvad det er, der driver markedet frem. Og de forhold, der driver markedet frem, tror jeg også vil drive markedet frem mod årsskiftet, og sådan set også ind i 2019. Men man må sige, der er jo den grad lagt i ovnen til dramatik og svingninger i aktiekurverne, når vi skal have de regnskaber, der begynder at tikke ind i oktober og november, må man sige. Det er der, men det er så interessant, hvis man en gang imellem kigger lidt på de tal, vi har til rådighed fra et sådan lidt forhøjet perspektiv. Forstået på den måde, hvis man går ind og ser på volatiliteten lige nu, så er jeg ret sikker på, hvis jeg spørger rigtig mange af jeres lyttere, måske endda også spørger jer, har I en oplevelse af, at volatiliteten den er højere, så vil de fleste nok sige ja. Hvis jeg så spørger, om den er højere end normalt, så tror jeg faktisk også, og det har jeg i hvert fald oplevet med vores egen kunder, at mange vil sige, at det er altså ikke særlig rart, det der foregår i øjeblikket. Men gennemsnittet er volatiliteten på aktiemarkedet stadigvæk markant lavere, end den har været historisk. Mm. Så vi er bare blevet lullet i søvn af, at centralbankerne har pumpet penge ud, og dermed skabt en verden, hvor volatiliteten har været 40% af, hvad den har været historisk. Mm. Så vi er bare ved at nærme os noget, der i princippet er normalt i historisk kontekst. Og det tror jeg, vi skal indstille os på. At det bliver mere normalt, og det vil sige, at indeks kan sagtens svinge med et par procent, på en dag, uden at det nødvendigvis er et udtryk for total panik og kaos. Mm. Vi har bare været vant til, at det var en 0,5% frem om dagen, ikke? Og så måleds kørte det bare uden de store armbevægelser. Og det er ikke normalt. Det er det andet, der er normalt. Det tror jeg er rigtig vigtigt, man husker. Så slut med at sidde og hygge sig stille og roligt med sin nerv på stegsmad, Lars Persson, hører. Nej, det er jo fordi trenden skulle jo gerne vise, at det måske stadigvæk var opadgående, ikke? Så, og det er jo også det, Henrik prøver at sige til os, at hvis vi nu lige skræller alt det her og snakker af, så ser det jo nogenlunde godt ud, i hvert fald i USA. Altså det, der har bekymret mig i hvert fald, det er, at det har været så meget rode. Jeg synes bare aldrig, det har været så meget rode, Henrik, før. Altså det har været mere sådan, at vi har set alle sammen køre frem. Men det er jo så det også, du siger. Det er den nye dagsorden. Det kan godt være flot udvikling i USA, men så skal vi bare løbe det over alle sammen, og så må vi lade Kina og Europa måske stå lidt for sig selv, indtil de vågner op. Er det ikke sådan lidt, jeg også hører dig sige? Altså... Jo, det er i hvert fald noget af det, vi selv har gjort. Nu er vi ikke sådan helt så hysteriske, var det ved at sige. I vores måde at flytte inden for strategien, altså sådan, at vi vælger Europa og Kina helt fra. Men vi har skruet ned begge steder, og vil hellere fokusere lidt mere på USA. Og det jeg er fuldstændig enig. Jo, så mange, der kan påpege nu, at hvis man kigger på prissætningen på kinesiske aktier og ser generelt på vækstsituationen osv., så må det se ret attraktivt ud. Mm. Jeg tror bare, at det er en postgang for tidligt, fordi den handelskrig, Trump, han kommer ikke til at give sig her. Han vil have et markant resultat, og han har sagt adskillige gange, og selvom han er fuld af fis og kommer med halve og nogle gange slet ikke sandheder, så har han i hvert fald vist, at ting, han vil opnå politisk, den forfølger han altså til så langt, som han kan. Mm. Og det betyder, at det her, det er ikke slut med et midtvejsvalg. Det er slut den dag, der bliver lavet en aftale. Og jeg tror grundlæggende, at vi misforstår lidt processen. Det der med, at så møder kineserne op til forhandlinger, og så møder de ikke op osv. De sidder og forhandler non-stop, og det gør de på alle mulige niveauer. Det gør de strategisk, det gør de militært, og det gør de på handelsniveauet. Og det hele hænger jo sammen. Så man laver deals, der, så kan det godt være, at nogen giver sig lidt militært, så får man noget på handel i stedet. Så det er et kæmpe stort samsurium, hvor USA under Trumps ledelse nu er ved at, hvad skal man kalde det, genkalibrere relationen til Kina, så den rent handelsmæssigt bliver lidt mere fordelagtig for amerikanerne. Mm. Og hvor lang tid det kommer til at tage, det er anybody's guess. Mm. Og man kan også sige, nu har jeg været i Kina for nylig, og man kan sige, hvis man trækker den sådan helt høje barriere, så er det også det her med, at Xi Jinping har en 2025-plan, hvor han vil gøre Kina førende inden for kunstig intelligens og robotics, som jo er den vej, verden skal, det der, vi kæmper. Og den har Trump måske lige kastet et øje på og tænkt, okay, altså nu vi lige trækker en streg i sandet, inden det stikker afsted for kineserne. Ja, fuldstændig. Og de har jo stadig den politik, der hedder, at når du som udenlandsk virksomhed, det er jo ikke bare en amerikansk, men nu kan man faktisk hæve dig, at amerikanerne tager slagsmålet på vores andres vej. Når du etablerer dig i Kina, så gør du det via joint venture, og det vil sige, at du har det, kineserne kalder teknologisk overførsel, det Trump kalder teknologisk tyveri. Men kinesiske ejere af de her virksomheder, der etablerer sig, får adgang til forskning, udvikling, teknologi i form af ejerskabet. Og det gør, at man bliver kopieret i mange tilfælde. Og det kan man jo ikke leve med, fordi det bliver det, vi skal konkurrere på i fremtiden. Mm. Og derfor tager amerikanerne det her ret, hvad skal vi kalde det, fundamentale opgør med kineserne nu. Så kan man diskutere, om det er for sent eller for tidligt, men det bliver vel aldrig rigtig helt for sent at gøre noget ved det, trods alt. Ja. Ja, pointen er måske også ligesom lidt, at man kan også diskutere måden, at Trump han gør sine ting på, men der var egentlig brug for en, der rusker lidt op i tingene. Ja, det tror jeg. Så kan vi altid diskutere, om vi kan lide den måde, han gør det på eller ej. Lige præcis. Nogle gange skal det også gøre lidt ondt. Nogle gange, ja. Nå. Henrik Drusebjerg, lige at trække tilbage til den indeværende uge. Er det i dag, vi har rentemøde i ECB og Bank of England? Ja. Ja, skal vi, er vi lige glade med det? Ja. Godt. Men så, så var det jeg det. Jeg tror ikke, der kommer noget som helst ikke ventet fra dem, ligesom der heller ikke gjorde det fra Powell i går. De har også forsøgt at flagge meget tydeligt, hvor de er på vej hen, og Brexit er stadig for usikker til, at der kunne komme en eller anden surprise-melding fra Carney i den engelske centralbank, eller Bank of England. Så jeg tror, at det bliver mere eller mindre fuldstændig som ventet. Mm. Henrik Drusebjerg, tak for din tid, og god dag. Selv tak, og tak i lige måde. Tak. Hej. Så vil det altså Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, der tog os omkring verdens tilstand. Ja. Lars Persson. Jamen altså, det var jo egentlig... Nå, men det var altid meget stille og roligt. Sådan, prøve at skære lidt igennem de tågede slør med tweets og alt det her. Så det er jo altid rart lige at høre fra Henrik. Og ligesom, koldt vand i blodet. Pluk din aktie, hører jeg. Ja, så jeg har også lagt en købsanbefaling for Hinter Mouse, der så er stukket fuldstændig afsted med en stigning på 11%. Ja, det er så du står fiflet med noget derovre. Ja, ja, sådan er det. Jeg står jo lidt. Så jeg måtte jo hæve min købspris, selvom man prøver lidt at fedt spille her og komme ind på en eller anden, der måske lige sidder og smås over, eller der er en stor spiller, der tænker, nej, nu hopper jeg af. Men nej, det er der ikke. Og måske er der også noget med, at der har været nogle shorter inde, og det er jo så den omvendte situation, vi måske kan se i Ambu i øjeblikket, fordi den er nede med 10%, at der er måske nogle shorter, der nu trykker på knappen, fordi nu er det åbenbart Nordea derude og siger, uha, de tror ikke på det der vækstscenarie. Så lige pludselig så er alle spidse blyanten og sidder og regnet i deres forskellige spreadsheet og fundet ud af, at det er måske alligevel ikke helt kan lade sig gøre, eller jeg ved det ikke. Men den er i hvert fald nede med 8,6%, og det kan jo så godt være, at der er nogle shorter, der så... Hintermaut. Nej, nu er vi til Ambu. Ja, tak. Jeg er lige sprunget til Ambu. Glem Hintermaut. Ja. Ambu, så den er nede med 8,6%, og det kan jo godt være, at der er nogle shorter, der tænker... Jamen, højt at flyve, dybt at falde, så nu skal vi også prøve at være med på den her galej. Så lad os se, hvad der sker her de næste stykke tid. Den danske marked er altså nede med... Næsten en procent. Ja, vi er dem, der virkelig får stryg. Tyskerne nede med 0,7 og finnerne nede med 0,4 og 5 måske. Nordmændene uforandret, og svenskerne også uforandret, så... Frankrig og England ligger sådan lige omkring nullet, så det er sådan en lidt stille morgen. Amerikanske futures ligger også lige pt. Rundt omkring nullet, så der sker ikke så meget. Efterårsstemning? Ja, VIX, lidt. VIX, ja, ja, VIX, ja. Den nu når den gode dose. Ja, og den er jo efter at have ligget og virkelig været ned omkring en 11, 10 stykker, så lige pludselig så er den næsten rødt op i 13, og det er skal noget tid tilbage for lige at se den, og vi skal helt tilbage til begyndelsen af måneden for at se den op i 14, så er vi stadigvæk meget på et meget lavt niveau, og vi skal helt hen i foråret for at se den op omkring 21-22, så vi er altså inde i en meget stille periode, så det er ikke... Kunne vi også høre fra Tom Hårgaard i går, som jo sidder og handler på sekundet, at han sad og skulle have kedet sig lidt for at sige lige ud. Det må man sige. Lars Persson, den position, du håber så at komme ind i hende som arbejdstid her til morgen, er det med millionærklubbens penge? Ja, jeg står ikke her og handler for mine egne penge. Skal du ikke bruge mine egne penge? Nej. Hvor meget har du kastet efter den, siger du? Jamen, jeg prøvede at kaste alle de kontanter, jeg havde tilbage, de der 18.000, jeg havde. Okay. Så, ja, så det er sådan forholdsvis stille og roligt. Nu må vi se, om det kan bære frugt. Så sådan det. Millionærklubben er i luften, og Lars Svendsen er i luften lige om lidt og er med os til at se, hvordan det går i hans portefølje, og hvad han tænker om markedet. Og om TV kan jeg se på vores mail her. Mens vi lige får lav med, skal lige se, Robert, han vil gerne have, at du kigger på Terant AB, T-E-R-R, Terranet, undskyld, AB. Det må være noget, eller et eller andet. Den finder du, og så siger jeg, Lars Svendsen, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad sker der? Jamen, der sker det af H&M, og jeg må indrømme, at jeg kan, det der, de laver nu, det er ren børsdrengegøj. Jeg tror ikke en skid på det der. Nej, og Persson er med på galejen, du? Ja, han er oppe på den. Mm. Ja. Den der med, at der står en linje, står der om, at de har en stigning på 32% i, ikke det der? I online-forretningen. Ja, ja, ja. Og resten, der har de altså en vækst i det der kvartal, der er på, i ikke korrigeret for svenske kroner, hvor er det 2%, ikke? Mm. Og de har udvidet i år med 240 butikker. De har udvidet med 2% netto. De har også nedlagt nogen, ikke? Og det er nye, de har jo nu 9 mærker. Altså, de bliver jo mere og mere forvirret selv med at sidde og passe på alt det der. De skulle hellere nedlægge nogle af deres mærker, end opfinde flere. Det der, du, det er en god børshistorie, men nej, ja, den tror jeg ikke på, du. Så du mener det, altså det, ikke? Det er helt, jamen, det, du kigger på regnskabet. De har samme dækningsbidrag, men de kører jo deres overheads op på, hvad det koster at have butikker og ansatte osv. Og overskuddet, det skvatter. Altså, det kører jo helt, når de har varelager til 4 måneder. De kan jo dække hele julehandlen nu. Hele som årets aktiver består nu af immaterielle aktiver og et varelager. Det er, hvad der er. Hurra, hurra. Nej, du, det er det der, de skulle, der er jo, i virkeligheden skulle de jo indkaldt ved krisemøde jo. Hjemme i førerbunkeren, hvor de indbor henad i Stockholm der. Er det her et udtryk for, at Lars Persson, at du har haft et kvarter til at læse tingene og hopper med på en stemning i markedet, og Lars Svendsen, han har så haft en halv time længere end dig? Ja, men jeg har jo hørt Lav sige det her noget tid, men sjovt nok, så vil han jo gerne købe hende som, eller Matas, der var på vej ned og ikke havde fremgang i deres butik, men han vil ikke købe den her. Så altså nej, det er jo der, hvor vi er forskellige, det er jo derfor, der er et marked, det er jo fordi, vi ser forskelligt på tingene, og så kigger jeg på kurverne og siger, der er andre, der mener, at det skal nok gå, og der er kommet købsignal, og... Ja, hvis vi så regnskabet for Vestas dengang, at den lavede sådan en dobbeltbund, der var også sorte skyer og sikkert en masse vinger, der stod rundt omkring og alt muligt, altså, og så lige pludselig vendte den rundt og kørte op. Så altså, det her, det er jo, vi gambler, altså vi, det her er jo et hvad kan man sige, okay. Ja, vi er jo i en konkurrencesituation, så jeg har jo valgt at tage den her, fordi jeg kan se, at jamen, hvis den virkelig bliver skudt ud af kanonen, som jeg nu kan gå og drømme om, nu er det jo allerede begyndt at blive lidt småkøligt, så folk er allerede begyndt at måske at købe en hue og nogle vanter, så, og det er jo det, at det giver noget mere svung i... Men så lad mig høre, Lars Persson, fordi du siger en konkurrencesituation, det er jo sådan her, at Millionærklubben har med en konkurrence, løber 1. januar til 31. december, yes. Og nu har du hugget til her til morgen på hende som Arvids, om hvordan den positive stemning, der er oven på regnskabet med Millionærklubbens penge, men vil du gøre det med din egen? Det vil jeg, det vil jeg. Okay, ja. Jamen, så det vil jeg. Altså, jeg tænkte, altså hvis, fordi, altså, ja. Selvfølgelig de står midt i en situation, hvor de skal ligesom vende sig om fra at være almindelig traditionel butik til at komme i gang med nethandlen. Og så synes jeg, at det er positivt, at deres nethandel ikke kun stiger med 1% eller 2%, men med 32%. Så det er jo lidt ligesom, at de har været for lang tid om at rulle hele deres nethandel ud. Og det er jo det, at Svendsen sidder og siger over i Matas, at de har været for dårlige til. Men never mind, vi skal jo have forskellige ting at kigge på. Men jeg synes, vi står meget langt fra hinanden denne morgen. Du er i eufori og med, og du har købt krise. Lars Svendsen, hende som Maurits? Jamen, jeg mener, at det er en virksomhed, der er i krise. De skal virkelig ikke godt være, at de kan sælge 32 mere på det der, og forhåbentlig skal de sælge meget mere. Men hvad hedder det? Og der var ikke noget om, hvad udgangspunktet er, om det var, at de solgte for 100 kroner, eller for 100 millioner, eller for 1 milliard. Mm. At hvad hedder det? De skal jo virkelig tage sig sammen for at få det der til at køre. Mm. Og jeg må indrømme, hvis mit træben sagde i morges, tænkte, hold kæft, noget godt. Og det lugtede jo langt væk forleden dag, da de kom ud med den der første gang, og kom ud med og fortalte, at deres salg var steget i tredje kvartal, men at de havde logistikproblemer. Men der lugtede det jo af, at der var problemer, og det viste sig jo også i regnskabet. Mm. Men nu er der ligesom gået teknik i det, og det er fuldstændig realiteter, Lars, at der er teknik, så er der spørgsmålet. Kan den der bærebølge holde, eller er det bare en børs... Er det børsdrengen, der lader sig forføre af familien Persson? Vi fangede godt. En fusion. Ja. Så det skulle hedde Hennes og Matas. Fordi tænk, hvis de kunne sælge, de har jo 5.000 butikker. Mm. Så kunne de sælge de der cremer, og det er jo også for at gøre især kvinderne smukkere. Så det er jo lidt samme segment. Hallo. Ja, ja, vi lytter. Vi er blæst bagover og åndeløse. Ja, og de derovre, de er jo, hvad hedder det, 1000 gange større nærmest, ikke? Ja. Nå. Persson, har du fået? Nej. Nej, du har ikke fået nu, men hende som afsætter op med 10% her til morgen. Jeg har set dig over at byde på det lort ordentligt at købe. Rolig nu, ikke også? Der er ingen grund til at gå i panik, vel? Altså, markedet var fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 om eftermiddagen. Rolig nu. Tag en citronvand, Lars Hansen. Ja. Ved du hvad, lad os hoppe? Jeg mener bare, hvis du vil købe den, hvis du virkelig tror på, hvad du selv siger, så skal du da bare... Men du kan jo se... Jamen, han har smidt alt, hvad han har. Men du kan jo se, at for noget tid siden, der var den oppe i 67, nu ligger den 64. Markedet skulper. Skal vi ikke bare prøve at se, om et enkelt skulp lige er nede og fange den købsposition, jeg har? Jo. Sådan jo, er livet. Altså, man skal nogle gange ikke lade sig dupere af... Vi må se, om Persson er fanget bølgen. Jeg har tidligere løbet efter... altså, aktier. Rolig nu, Pernille. Det er mange år siden, jeg løb efter piger. Hvad hedder det nu? Og så, det var da trist. Ja, det er, når man har det bedste derhjemme. Hvad hedder det nu? Så derfor så er det, at man tænker, jamen der, man kan lige så godt lade markedet nu bevæge sig, tænker jeg. Sådan jeg tror også, der kommer en chance til Persson, men det er mere det, at, altså, det siger jeg ikke for at lokke dig i, for det er jo at gå planken ud og så videre, men den er du til synes på vej ud af. Men det er det der med, hvis man virkelig mener noget, så skal man jo købe. Altså, så skal man ikke sidde der og fedt med en 25'er, vel? Altså, så. Nå. Det er jo ikke beløbet eller sådan noget, men i og med, at markedet alligevel bevæger sig, så er der jo ingen grund til at vælte frem ved disken og råbe og skrige om, at du skal have de sidste 5 bøffer, vel? Du tager ninja-stilen. Ja, men jeg stiller mig pænt i kø og venter til, at der kommer alligevel. Fordi lige pludselig kommer der et ekstra bud. Det ved vi også med jordbær og alt det her. Der kommer hele tiden nye varer til torvet, så der er ingen grund til at gå om. Jamen, der vil jeg også sige, der er sgu nok mere på Lars Svendsens der. Ja, ja. Men jeg du har... Yes. Du og du not. Der, hvor du så til gengæld har lagt dine spareskillinger, Lars Svendsen, det er hos israelske Teva, hvor Kors Hjus, han sidder. Og der, den falder. Er der en masse, der skriver her på mailen? Hvad sker der? Ja, jeg er jo selv med ombord, ikke i lærklub, men altså privat, ikke? Men det jeg kan prøve på at finde ud af, det er jo sådan et detektivarbejde, men det er nok, fordi der er sket det, at de fik jo godkendt et produkt, som kan blive meget vigtigt, sandsynligvis bliver meget vigtigt, det her migræneprodukt, ikke? Mm. Som bærer det mundrette navn Ajovy, eller Ajovy, eller hvad det hedder på amerikansk. Men nu har Ila Lili kommet med et, der er tilsvarende, eller samme struktur, altså en injektion og med lang periodes varighed, det er jo en måned eller 3 måneder. Men har de bare smidt det på markedet sådan ud af blå? Nej, det har jo sådan været i ovnen i et stykke tid, men det er der jo så ikke så mange af os, der har været opmærksom på, heller jeg. Nej. Så hvad hedder det? Det har de så fået. Det er blevet indstillet i USA til, at det skal godkendes. Man har sådan en videnskabelig komité og sådan en fagudvalg. Det har Novo jo også hver gang igennem og så videre. Mm. Og de har så sagt, at de mener, at det er et okay produkt, og så er der jo udsigt til, at det bliver godkendt i løbet af cirka en måned. Tror jeg, det er. De går videre til det formelle. Og det skal så også til Europa. Og hvor ikke skal være løgn, så har jeg fundet ud af, at der også Amgen har et andet produkt. Det er lige sammen med Novartis. Det hedder Emovic. AIMOVIG. Det er under det bliver også godkendt i USA, men under godkendelse i Europa. Der er ved at gå hul på det der. De bliver, men pointen er bare, de får det ikke alene, vel? Nej. Mm. Men det tror jeg. Men, ja, holder du så på TV-hesten? Ja, ja. Men altså, vi havde jo en lidt tilsvarende situation omkring, hvad hedder det, i gode gamle dage, omkring de her, som de kalder for lykkepiller, ikke? Ja. De her SSRI'er. Og der kom der jo til sidst noget lyst op på, var det 7 forskellige firmaer, der havde ligesom hver sit produkt på det der felt, ikke? Og hvor Lundbeck så jo var med i fronten med deres Cipramil. Mm. Der blev det Cipralex, ikke? Men det er sådan lidt den der situation, at der går hul på en ny teknologi, og det er jo de her mapper, ligesom du talte om genmap. Jeg fik jo et chok, da du sagde, at jeg skulle gøre mig klog på et eller andet, de havde sagt i går dernede. Jeg aner ikke, hvad det er, du ved genmaps møde der. Det er godt, jeg stadigvæk kan ryste det, Svendsen. Ja, den kan jeg altså ikke. Den lader du ligge. Nej, det er så helt okay. Så tager vi men, den. Men du må finde hele Larsen eller en anden, der yes. følger med det der. Men altså, det her er jo også et monoklonalt antibody, antistof. Og det er de andre også. Så det er måske i virkeligheden en større hedder det, ny bølge af medicin. Men pointen er bare, at jeg troede også selv, at de ligesom ville have markedet for sig selv et stykke tid, men det ser der altså sandelig ikke ud til. Hmm. Nå, har ændret det ved, hvor du ser TV-aktien gå hen sådan rent kursmæssigt? Det er jo klart, at det betyder jo, at... Du skal også lige lov for døje, det er jeg med på. Nu har jo været det bedste produkt, der vinder af det der, men det betyder jo helt klart, at hvis du skal dele med 2 andre, så der kan jo også måske være flere, det ved jeg slet ikke. Nu må vi jo finde ud af, hvis vi kan. Men altså, det er jo hele tiden... Altså, nu vender jeg lige om til at sige mere generelt om det her, ikke? Balladen er jo hele tiden i den der verden, at du egentlig har nogle ting, du tjener over de mange penge på, det skulle jo koste 40.000 kroner om året i USA uden apoteksavance, ikke? Ja. Det bliver det så endnu dyrere, men og noget moms, ikke? Men hvad hedder det? At det er jo den med, at det er egentlig konkurrencen for andre ting, som er balladepunktet, og det er det jo også for Silaen, du kan også se det, og det er jo så der, hvor Novo er Victoza, er det der. Mm. Det er jo hele tiden konkurrencen, der Victoza, der er et fantastisk produkt, og sælger for 25 milliarder kroner i det her år, ikke? Og de fleste af dem kommer hjem til Danmark. Det skal vi lige huske. Det kan vi glæde os over her resten af dagen. Men da de var højst, var de oppe på 69% i markedsandelen. Mm. Fordi der var faktisk et par andre også allerede, og de var ikke nummer 1, men til at gå, altså ikke hurtigst, men de var bedst. Så kommer, i dag er de vist nået ned på, jeg ved ikke, de ligger lige under 50 nu. Fordi der er kommet flere andre, og det er vi også nået op nu på de her, 6-7 stykker. Og hvor ikke skal være løgn, så bliver de jo nu måske, eller sandsynligvis til en tablet. Men Lav, det ved man jo af gamet, når man går ind i den her branche, også som investor. Ja, det ved vi godt. Problemet er bare det, at hver gang der så kommer sådan en op, som nu ham her, eller Lili, der lige pludselig dukker op på skærmen, jamen så sidder vi så over, vi troede, vi havde hele kagen for os selv, ikke? Mm. Så det kan godt være mig, der ikke har... Har du sovet lidt i timen der? Ja, det har jeg nok. Ja. Ved du hvad, Lars Svendsen, heldigvis... Skal jeg sove videre, eller hvad? Ja, du kommer hen i studiet til os i morgen, hvor vi kan ruske lidt i dig og svare på spørgsmål. Så jeg slipper dig, fordi jeg har lige nogle ting, jeg skal kaste ud på Persson også. God dag. Ja, hej. Hej. Ja. Har du fået hende til Maurits? Nej, ikke endnu. Nej. Teranet, som Robert gerne vil vide noget om. Kender jeg svensk. Ikke. Ja, svensk teleselskab. Lille spændende selskab. Jeg har vel lige været inde på deres hjemmeside. Markedsværdien? De har 132, så det er ikke noget for Svansen og jeg i hvert fald. Men jeg kender dem ikke lige. Teknisk ser det ikke særlig sjovt ud. Den er faldet lige siden. Nu skal vi lige ind på den igen. Jeg sad og stod lige og lavede noget andet, mens du nu snakkede med hr. Svendsen. Så tænkte jeg, så kunne jeg jo foretage mig noget. Står du på Snapchat, mens? Ej, der er jeg slet ikke kommet over endnu, og det kommer nok heller ikke. Facebook kan jeg lige svinge mig op til. Men altså, der er jo ligesom lavet noget bund lige omkring 6 svenske kroner, og den ligger i øjeblikket i 96, så ja, jeg ved ikke, hvad der er ved at ske. Det er ikke, fordi der er specielt meget omsætning. Det er sådan 7.000 aktier, så det er sådan en penny share, så det er jo... Men vi er inden fra intranet og... Ja, sådan noget, ja, sådan noget kommunikation, telekommunikation, ja, med noget internet og fiber og sådan nogle ting. Men jeg er ikke, jeg kender dem ikke. Meget lille selskab ligger i Lund, så ja. Mm. Men vil jeg købe det nu? Nej, det vil jeg ikke. Mindre man sådan... tænker, nå, men nu kan det ikke gå værre, og så vil jeg samle den op her, så kunne det godt være, men altså, det er ikke sådan en, der står og blinker, og det er jo en lille aktie, så hvis man skal ud lige pludselig og bruge pengene til en ny carport, så kan det måske godt blive svært at komme ud, hvis der kun er 7.000 aktier, der er omsat. Ah, det er så her i dag. Det er de der aktier, som Helle Larsen vil sige, man lægger et lille frimærke, hvis man tror på casen, og så kan man følge med på den... Lige da den kom på børsen, der gik den fra 15 op i 40 på 2 uger, og så er den jo så ellers sævet lige siden, så den mangler ligesom, men altså, man kan jo gå og drømme om, at den engang kommer op i 30, så er den jo mere end fordoblet sine penge, i og med, at den ligger i 6 kroner i øjeblikket, men der kommer den op fra i en gang i juni måned sidste år, så det er jo noget af en... Ture, den har haft. Det er det. Jeg kaster dig videre til den næste graf her, Persson. Vi har 5 minutter tilbage af dagens millionærklub. Vi tager nogle spørgsmål, og tak fordi I sender dem i hovedet på os. John Hansen, ja. Han vil gerne have dig til at give en vurdering af BV Offshore. John, han har købt den på kurs 40 på baggrund af teknisk analyse, men hvor højt kan den gå? Er det B... Hvad siger du? BW Offshore. Hvor højt kan den gå? Jamen, der sker jo lidt i offshore-industrien. Den kan jo så snakke med Lars Svendsen. Jeg så, at den gode, hvad hedder det nu, Mærsk fik en ordre nede i Afrika, inden de skulle sende køre en ræk dernede. Jamen, bliv i den. Den har fuld firespring. Der er damp under kedlerne. Jamen, hvor er der et gammelt modstandsniveau, vi kan jo håbe på? Den kan komme op i 80-100 stykker. Der var den i år 2014, og går vi helt tilbage i de gyldne tider, jamen, og ikke gyldne sko, så var den op i 200, og har været helt op i 300. Jeg siger ikke, den kommer det igen, men der er i hvert fald fremdrift i den, så bliv. Og så sæt et eller andet stop loss, når nu den falder tilbage. Sikre dig, at du ikke taber din gevinst, eller sætter alt for meget formuen til. 90% er den sted i år, men det er en af de offshore-aktier, der ser gode ud i øjeblikket. Så bliv i den. Bliv den. Ja. Og vi kan lige tage den næste. African Oil, den bliver du også i. Den er på vej i den rigtige retning. Ja, det tænker er det. Jeg sammen med olieprisen, der er det højeste niveau i det er i rigtigt. Ja, det er rigtigt. Den er der blevet glad for lidt igen. Der er stadigvæk også et par kroner op til min 15. Den sluttede 10 kroner og 45 øre i går. Og det viser jo så, at den har faktisk lavet et afkast på 13% i år, hvis man havde ventet lidt. Og der er jo også en fin dobbeltbund, hvis det holder. Så må vi spørge spændende ud om... Trump, han kan sende olieprisen ned igen, fordi han er lidt sur over, at den er blevet så høj, men det bliver da spændende at kigge på. Og der er Iran, der er blevet sat en prop i der, og OPEC, de olieproducerende lande, har altså ikke lige set, at den strøm, den stoppede så hurtigt. Og derfor så koster det også kassen i øjeblikket at få benzin på sin bil, har jeg i hvert fald noteret mig. Oh. Men godt for dig, African Oil, Lars. Ja, så det er sådan det. Inden det er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er det. Lige en hurtig høreapparatssektoren. Ja. Jeg kaster rundt det med dig som en bold i studiet. Vi har jo William Demant. Yes. Vi har GN Store Nord. Ja, der var Videx i går, der kom med et regnskab. Videx i går, der kom i går, som ikke er børsnoteret godt nok. Det har gået godt i hørebrætssektoren. Er det for sent at springe på den hest? Ja, vel nok. Det er aldrig for sent. Ja, men... Nej, det er vel aldrig for sent, men det ser ud som om, at det er gået lidt i stå med fremdriften. Ikke? Vi har også aktier, der er steget med over 50% i år, så ikke at sige, at de lige pludselig laver en ambu, men jeg vil da nok og 43% til Demanten. Ej, jeg vil nok lige vente lidt med at købe op i dem. De ser ud som om, de er blevet en lille smule trætte og faldet lidt tilbage. Og så kommer der også den her nye spiller med Videx og det gamle Siemens høreapparater der er fusioneret. Så hvad kan den her nye spiller gøre? Og så er der også Costco, der gik og snakker om, at de skulle lave de her white label løsninger med høreapparater over i USA. Lidt ligesom man over kan the counter? Ja, nemlig at man kan gå ind og købe sig en brille i Netto, så mener man også, at man bare kan købe sig et høreapparat i Costco, uden at det er helt fint stillet. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er tilhænger af den. Men det kan godt være, at der er nogen, der kan finde ud af at sidde og nørkle lidt med det hjemme i dagligstuen. Men alt i alt, så... Du vil ikke købe en høreapparatsaktie lige nu? Det vil jeg ikke. Nej, det er det korte svar. Det er en branche, der er væltet afsted, så vi skal over og kigge på noget helt andet. finde i de aktuelle markeder. Så kan sige, det var altså en torsdag, hvor vi var omkring Henrik Drusebjerg i Carnegie Investment Bank. Der var noget handelskrig, der var Federal Reserve, eller der var amerikanske centralbank, hun rentede med i går, og kom så forventeligt med en rente for højelse. Mm-hmm. Så må vi se, hvad de her 12-satser, hvilken vej de går. Vi havde så også nogle aktiebider på banen i dag. Lars Persson har bedt ind på Hens & Mauritz. Yes. Den var Svendsen så bare ikke helt enig i, men nu må vi se, vi om det kommer være, i vores... Jamen, det er jo det gode. Vi skal jo ikke være enige om alting. Altså, når folk spørger, hvorfor det købt Teva, der har lavet teknisk signal, så jamen, både Philip og Svendsen har haft det. Vi skal jo ikke have det samme, vi skal jo... Persson går egne veje. Vi skal lave og noget her til morgen pegede den på Hens & Mauritz, som hun kunne tage. Men hallo. Ned. Ja. Ja. Kom bare. Ja, Ambu er nede med næsten 10%, og Danske Bank er nede med 2%, og hele Europa sammen med Norden og hele pivtøjet er i rødt minus. Sverige er rundt 0%. Det er måske de marked, der er mindst nede sammen med englænderne i øjeblikket, men ellers så lidt minus. Vi er tilbage igen i morgen med 9 og 10 i morgen med spørgeteam. Du kan ringe ind til Lars Svendsen og Lars Persson. Vi høres ved.